مثل آن غریبی خانه می جست از شتاب، دوستی بردش سوی خانه خراب. گفت او این را اگر سقفی بودی، پهلوی من مر تو را مسکن شدی. هم عیال تو بیاسودی اگر در میان داشتی حجره دیگر. گفت آری پهلوی یاران خوش است، لیک ای جان در اگر نتوان نشست. این همه عالم طلبکار خوشند، بس خوش تزویر اندر آتشند. طالب زر گشت جمله پیر و خام، لیک قلب از زر نداند چشم عام. پرتوی بر قلب زد خالص ببین، بیمهک زر را مکن از زن گزین. گر مهک داری گزین کن، ور نرو نزد دانا خیشتن را کن گرو. یا مهک باید میان جان خیش، ور ندانی ره مرو تنها تو پیش. بانگ قولان هست بانگ آشنا، آشنایی که کشد سوی فنا. بانگ می دارد که هان ای کاروان، سوی من آیید نک راه و نشان. نام هر یک می برد قول ای فلان، تا کند آن خاجرا از آفلان. چون رسد آنجا ببیند گرگ و شیر، عمر زایع راه دور و روز دیر. چون بود آن بانگ قول آخر بگو، مال خواهم جا خواهم آب رو. از درون خیش این آوازها منع کن، تا کشف گردد رازها. ذکر حق کن بانگ قولان را بسوز، چشم نرگس را از این کرکس بدوز. صبح کاذب را ز صادق واشناس، رنگ می را باز دان از رنگ کاس. تا بود که از دیدگان هفت رنگ، دیده‌ای پیدا کند صبر و درنگ. رنگ ها بینی بجز این رنگ ها، گوهران بینی به جای سنگ ها. گوهر چه بلکه دریایی شوی، آفتاب چرخ پیمایی شوی. کار کن در کارگه باشد نهان، تو برو در کارگه بینش عیان. کار چون بر کار کن پرده تنید، خارج آن کار نتوانیش دید. کارگه چون جای باش عامل است، آن که بیرون است از وی غافل است. پس درا در کارگه یعنی عدم، تا ببینی صنع و صانع را به هم. کارگه چون جای روشن دیدگی است، پس برون کارگه پوشیدگی است. رو به هستی داشت فرعون عنود، لاجرم از کارگاهش کور بود. لاجرم می‌خواست تبدیل قدر، تا قضا را بازگرداند زدر. خود قضا بر سبلت آن هیلمند، زیر لب می‌کرد هر دم ریش خند. صد هزاران طفل کشت و بی گناه، تا بگردد حکم و تقدیر اله، تا که موسای نبی ناید برون، کرد در گردن هزاران ظلم و خون. آن همه خون کرد و موسی زاده شد، و از برای قهر او آماده شد. گر بدیدی کارگاه لایزال، دست و پایش خوش گشتی زهتیال. اندرون خانش موسی معاف، و از برون می کش تفلان را گذاف. همچو صاحب نفس کو تن پرورد، بر دگر کس زن حقدی می برد. کین عدو و آن حسود و دشمن است، خود حسود و دشمن او آن تن است. او چو موسی و تنش فرعون او، او به بیرون می دود که کو عدو. نفسش اندر خانه تن نازنین، بر دگر کس دست می خواید بکین.